menudo gaitero, de pano se dan vestido, como un príncipe cumplido, cariñoso e falangueiro, antros mozos o firmeiro, en la ciudad de sin par, tiño costume encantar, a lo por la mañantiña, con esta miña gaitiña, as nenas he de engañar, con esta miña gaitiña, as nenas he de engañar. Sempre pola vila entraba con aquel señorío, sempre co puxante brío, co tambor se acompasaba, e si na gaita sopraba, era tan doce o soprar, que ben fixera encantar. Ado pola mañanciña, con esta miña gaitiña, as nenas hei de engañar, con esta miña gaitiña, as nenas hei de engañar. Bueno, Xulio, escuitando esta música, sabes a quen imos a entrevistar hoxe, esta tarde. Temos a sorte de entrevistar aquí na radio a un gran cantautor, como é Amancio Prada, que foi un dos primeiros que musicou a Rosalía Castro. E vamos darlle boas tardes. Vale. Camiño da romería, debaixo dunha figueira, canta mi niña solteira, quero te lle repetía, e el cagaita respondía por a todas embocar, pois ben fixera encantar, aro pola mañaciña, con esta miña gaitiña, as nenas hei de engañar, con esta miña gaitiña, as nenas hei de engañar. Bueno, pois, como Benchi dicía antes, temos esta tarde, temos a sorte, como xa che dixen un comenzo, temos un programa musical hoxe. Temos a sorte de ter connosco a un dos primeiros que musicou a Rosalía de Castro, como é Amancio Prada. E vamos darlles boas tardes. Vale. Boas tardes, Amancio. Boas tardes, Armando e compañía. Boa tarde. Moitas gracias por atendernos, Amancio. Home, encantado. Moitas graciñas. Bueno, xa hai tempo que admiramos a túa creatividade e o teu traballo, pero ainda admiramos máis o feito de que, bueno, de vez en cando apareces por aquí, por Cataluña, e concretamente no Teatro Apolo, o LUMS, a partir das 8, teremos aí co ese programa Libremente, que non somente terás a Rosalía de Castro, como acabamos, sino tamén a grandes autores clásicos como Juan de la Cruz, Federico García Lorca, e Gustavo Adolfo Bécquer, María Zambrano, bueno, traes un feixe de grandes para disfrutar, non? Non sei se terei tempo de cantalos a todos. Bueno, pero ti... Porque, claro, como hai tanto tempo que non canto en Barcelona, nesta ocasión, en vez de ir con un programa monográfico, digamos, que teño moito, centrado en Rosalía, ou centrado en Lorca, ou en San Juan de la Cruz, ou en García Calvo, queria facer, ou quero facer un recital antológico, digamos. Pero claro, eso en difícil. Bueno, abarcas moito, abarcas moitísimo, é unha preciosidade cada vez que te escoita. Eu quedei impresionado nunha ocasión que os escoitei aquí precisamente en Barcelona xunto con Amelia, que agora está a nosa directora de teatro, que puxos a interpretar en un momento determinado, deixou uns instrumentos por un lado e puxos a tocar unha pandeirada utilizando o peito, non sabes? Pandeirada no peito. Sí, exactamente, sí, señor. Esa pandeirada do peito enseñou-me a Celso Emilio Ferreiro hai moitos anos. Carai. Cando eu vivía en Segovia. Chegou ali a casa un día e dixe: "Mire, cando estou fora fora de Galicia, tantos anos que pasei en Caracas, en Venezuela. Sí. Cando teña moita morriña, coía o pandeiro que sempre levo comigo, onde quere que vaya, e empezo a apretar en el, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, mira, ponte aí. Empezou a tocar o pandeiro nas miñas costas, na espalda. E entón a mí ocurrisome facer o mesmo, pero, en fin, dándome actos, golpes de contrición. Sí. No, no, foi precisamente unha sorpresa, ¿no? Sí, sí, agradabilísima, sí, porque ademais cantando ao mesmo tempo que tocabas a pandeira, o peito mesmo, sí, foi extraordinario. E ademais desas, tamén a min gustame moitísimo ese traballo que faz cada vez que interpretas cualquier momento a Rosalía ou cualquier outro, que falas da guitarra que tes especial, unha guitarra que che, que ademais axudaches regaláronche nun grande espectáculo con Joan Baez, non? Sí, se queres que o conte. É que sempre o dices, e además a xente é conveniente. Claro. Non o digo, non o digo sempre, non o digo sempre, porque non é cosa de andar presumindo por aí. Bueno. Pero é que eu sabía, ya que Joan Baez cantara a Rosalía, a Dios Ríos e Dios Fontes. Sí, sí, sí. E invitoume a cantar con ela no Teatro Real, no último concerto da súa derradeira gira, porque se retiraba. Ah, que quería cantar conmigo a Dios Ríos e Dios Fontes. Bueno, encantado de vida, claro. Cantámosla ali, bueno, foi un momento moi moi emotivo por tantas cousas, ¿no? Que podes imaginar. E ao final díxeme, bueno, eu quería me despedir. Dixo, espera un momento, que teño unha cousa para ti. E eu pensei que me va a dar un disco dedicado, claro, ou algo así. Dije, no, espera, para además vamos a facer aquí unha pequena festa, porque o último concerto, os músicos, cos técnicos de toda esta xira que fixemos por Europa e que termina hoxe aquí en Madrid, espera a tomar algo con nos. Bueno, esperamos. Esperei un rato, un momento dado, cando xa me iba, dije, bueno, toma. E bueno, regalóme unha das dúas guitarras cas que ela tocaba durante todo o seu concerto, unha guitarra Martín preciosa, por certo. Que sigues utilizando? E a primeira, o sea, que esa guitarra de Joan Baez, eu ya debo a Rosalía, pero é que a primeira guitarra que eu tiven como propia, tamén ya debo a Rosalía, porque fora cantando para Habana, claro, no verán do 69 en Alar del Rey. Carai, non podía creer. 69. E de 1300 que costaba unha guitarra que acababa de ver en Valladolid, nun escaparate, preciosa. Sí, así sí, que, bueno, tantas cousas me teñen pasado con gracias a Rosalía e, bueno, e a San Juan de la Cruz, digamos, ¿no? Sí, que, sí, sí. Que, falando de Rosalía, falando de todo o traballo que es de facer, que además o teu non é somente cantar, sino tamén investigación, ese cántico, sí, cántico espiritual de San Juan de la Cruz é un traballo de investigación e de dedicación a algo fora de serie, que además disfrutas, non é somente notase cando unha persoa non somente canta, sino que está disfrutando co que está facendo, non? Hombre, que si non disfrutas cantando, te me dirás. Hombre, porque, tanto que sí. O que canta, el que canta sus males espanta, que se dice, ¿no? No, bueno, é que eso de investigación, a xente pensa que eu estudio moito, que investigo moito. Non, o pouco que eu sei dos poetas que canto, vou aprendendo despois ou a medida que os vou cantando. Me vas lendo, claro. Cando levas tantos anos cantando San Juan de la Cruz, home, cando estabas facendo a música, tamén lín varios libros que me interesaban pues moito, ¿no? Eso é investigación. Claro. debe ser. Esa investigación tamén, porque tanto darlle ese ánimo a Carabel de Carabeles non o canta calquera igual que a ti. Veño de lonxe por verte. Por eso que eso. Veño por falta de verte, non por falta de mulleres. Que bonita copla, é unha copla bonita, bonita, porque sí. Por eso digo que non é, o sea, ti humildemente dices que non investiga, pero é dicir, darlle tanto ímpetu ás cousas porque en realidade pois eso, buscas cada vez máis documentación sobre eso e ao mesmo tempo pois enrollaste, como digo agora os rapaces, sí, ¿no? Con todo eso que estás pero mira, bueno, Armando, quen está contigo, que falamos Xulio. Bueno, neste momento está falando Xulio. Xulio. Dime. Bueno, mira, o te quero decir que ese ímpetu, esa emoción, non é consecuencia da investigación. É porque todo o que eu canto era como si nacer dentro de min. Eu canto o que me encanta, o que eu sinto, como si houbera escrito non sei cando nin donde, pero sinto que brota de min. É unha forma de facer meus os textos, os poemas que outros escribiron, ademais dos meus. Porque un poeta é un home extraordinario que chega a expresar o que sinte un calquera. Calquera que pasa pola rúa, se a poesía chega nel, se ten unha resonancia, entón eso é o que vale. E cando un cantor ou músico o que escoita se sinte esa poesía, porque si, poesía boa hai moitísima. Eu canto aquela coa que sintonizo, porque é así. De verdade que hasta falando contigo parece que sentimos algo de poesía. Escoita, Armando, Amancio. Amancio, Armando. Sí, porque vaya trío que temos aquí. Armando e Amancio. Comentamos entre os dos. A verdade que, Amancio, sempre te rodeas, ademais, cando estás interpretando, cando estás traballando, por exemplo, o último traballo que vin aí foi na Catedral de Santiago, rodeado de grandes persoas, axudándote dun coro e ao mesmo dun chelo tamén extraordinario, non? Sí. Bueno, en aquela ocasión, aí que por certo foi un recital inesquecible, inolvidable. Sí. Porque fora o cántico espiritual de San Juan de la Cruz, que eu cantei con dúas escolanías, os nenos cantores da Sinfónica de Coruña e os nenos cantores da Catedral de Santiago, máis o violín e o violonchelo, que cos que me acompaño sempre que canto o cántico. E ali en Santiago, os Pés do Apóstol, os nenos aqueles que empezaron a estar cantando desde o pórtico de la Gloria. Sí. Madre mía. E acababa de ver na sacristía, o camerino, como dixe eu, pregúntome, que vas a cantar además de San Juan de la Cruz? Vou cantar algo de Rosalía e algunos dos poemas galegos que escribiu Federico García Lorca. Sí. E me dice, anda, nos temos aquí no libro de visitas de peregrinos, temos a firma de Federico García Lorca. No me digas. Caray, ¿puedo ver? Hombre, sí, pero ¿qué? Pero tens que ir a cantar. Digo, no, son 5 minutos, vamos a verla. E foi emocionante porque era casi o mesmo día, o 26 de outono, e con a dedicatoria que escribiu ali Federico. Madre, eso foi moi emocionante. Sí, desde logo. En esta ocasión, este libremente tamén tes acompañamento ou somente será música, voz e guitarra? Ou solo con guitarra. Moi ben. Solo con guitarra, ¿no? Xa é suficiente. Ahora vou de un extremo a outro, ou con orquesta sinfónica, como orquesta de Bilbao, de Murcia, ou a RTV, ou 80 voces de nenos, como acabamos de contar a propósito de Santiago, ou solo con guitarra, a esencia. Sí. Como salen así como brotan as cancións, claro, pero pasando moitas horas que a guitarra aquí que a teño aquí a carón meu. A voz do paxaro solitario, non? Pájaro solitario. Saber las 5 condiciones que decía San Juan de la Cruz del pájaro solitario. La primera, que vuela lo más alto. La segunda, que no tiene determinada color. La tercera, que no admite compañía ni aun de su misma naturaleza. La cuarta, que lleva el pico al aire. Y la quinta, que canta suavemente. Que encandila, que fai cualquier persoa cando te escoito. Eu queria dicirlle unha cousa a Amancio, que na esta última vez que fun velo nunha actuación que nos invitaron a ir a velo, e entón pois eu estaba sentado casi ao comenzo das filas, pero vi unha señora que eu digo, esta señora dórmese, quédese dormida. E dicille a filla, mamá, que te dormes. dice ti cala a boquinha e deixa-me escuitalo, que a música é para escuitala, non prevela. Ah, oye, que razón ten. Moitas veces un pecha ser... pechas os ollos e parece que están no limbo, sí. Bueno, a veces miras e non ves, e outras veces ves e mirar. Exactamente. Está bien. Bueno, nesta ocasión xa comentamos que en realidade pois o día 28 o luns aínda pode haber entradas para poder ir a visitarte ou escoitarte aí no Teatro Apolo, non? Pero sí. Ves con ese traballo de libremente que bueno, pasearás con varios, como dixemos ao principio, con varios poetas, varios autores, claro. Sí, eu penso que vou cantar algunha das cantigas dos meus trovadores galego-portugueses que daquel disco El Heliodoura, sobre todo Rosalía, algunha canción de do cántico, non? E do cántico tamén, non? O cántico media hora. O cántico, a última vez que o cantei en Barcelona foi en Santa María del Mar. Sí. Digo algunha canción. É un programa de esos que te digo monográfico, que vale. O cántico non pode levar máis que, en fin, un aperitivo místico. Vale. Vai ser un moi moi variado. Sí, pois vale. Que variado, pero ao mesmo tempo claro, que hai un fío común que vai enhebrando ese rosario, ese ramo de versos e cancións, algún romance, García Calvo, Libre te quiero, que en certo modo está latente aí nese título de Libremente, non? Logo, deixareme levar, hai que deixarse levar tamén por o momento, por a situación, por o lugar, por o público, porque eso é un diálogo a veces sin palabras, pero hai unha corrente de emocións que van vendo do escenario a xente á escena, que é o que fai que un finalmente perde a cabeza. E cando un perde a cabeza, eso é maravilloso. Porque entón é cando aparece el duende, que decía Lorca, el duende que llena de sangre por primera vez las mejillas de los santos del maestro Mateo de Compostela, es el mismo que hace gemir a San Juan de la Cruz o quema ninfas desnudas por los sonetos religiosos de Lope de Vega. Bueno, que eso tamén se fará con música, vamos. Que tanto. Con música e coa guitarra de Amancio. O sea, un paseo por varias, ensoñacións, non? Sí, e incluso admiten repeticións. Vale. De verdade que aparte oye, canta tal, e se me acordo e se me lembro, que espero que sí, porque non faco outra cosa que ensayar e ensayar e estudiar. Claro. Pois aquí estou para serviros. Muy ben. Bueno, para nós vai a ser un placer estar aí, bueno, aplaudíndote e disfrutar da tua música. Por certo, estades este programa en galego todos unha vez por semana, unha vez ao mes, sí. Facémolo unha vez a semana. Sí, sí, todos os xoves de 4 a 6 intentamos entreter a xente e darlle noticias pues, máis ou menos agradables como esta que estamos compartindo contigo agora mesmo. Exactamente. Aí que tedes unha audiencia eminentemente galaica, supongo. Sí. Supongo. Bueno, ten en conta que te están escuitando desde Suiza, desde Brasil. Sí. Uy, en Suiza, cantei unha vez en Suiza, no Centro Galego de Ginebra. Pois, ostras, con Paco Ibáñez. Carai. Demos un recital así, como él decía, mano a mano, corazón a corazón. Corazón a corazón. Carai. Pues sí, e tamén desde Brasil, sí. Tamén nos escoitan, sí. Desde Canarias. Claro, que hoxe en día, con esto de sí, internet... As novas tecnologías, sí. Chegamos a todos os sitios. Volamos a lo más alto. Sí, señor. E o más longe. Eso. Bueno. Por lo menos a lo más lejos. Eso. Claro. Sí, señor. Eu sempre que paso, cando paso polo Bierzo que teño que pasar a forza, pois... bueno, senón que pase por Asturias, pero eu tiño que pasar polo Bierzo porque me sinto como na casa. E entón, pois, sempre me acordo de Amancio Prada. Hombre, é lógico. Sempre. Sí. É lógico, porque le bueno, el Bierzo, o Bierzo é o pórtico natural de Galicia, ¿no? Sí. E está atravesado ali polo camiño de Santiago. que onde por o paso do camiño de Santiago é como unha bendición. Creo que irradia unha hospitalidade, un carácter máis máis aberto, máis acolledor. Coido que sin son moitos séculos así con esa esa tradición. Sí, exactamente, sí. Penso que ese camiño de Santiago é como unha vena, unha vena de amistad, de ilusión, de esperanza. Exactamente, sobre todo de esperanza. Bueno, un verxel, non? Que o cantas ti tamén na alguna... De alguna cantiga tamén. Acórdame que sí. Así o chamaban os romanos. Por eso. Chamaban o Bierzo Vergel, Vergidum. Sí. Vergidum. Por eso. Sí, é verdad que é unha terra, bueno, como toda esa de noroeste, non? Estivemos... Moi fértil, recordo meu pai aí tamén. Plantaba frutales, todo que plantar, claro, luego hay que regalos, hay que podalos, claro. Pero a terra generosa, cuando se trata bien, cuando se labra. Claro, bueno, sí, señor. Estamos falando do concerto que va a ser realizado día 28 no Teatro Apolo, pero también hay que decir que quizás también teñen o último discoteo, ese de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Sí, también que voy a cantar también algo de Bécquer, sí. Pero que, porque Bécquer fue un... Inspirou-me unha das primeiras cancións cando eu teña 18 anos e estudiaba en Valladolid Dirección de Empresas Agrarias. Inspirou-me aquela unha canción que se chama Volverán las oscuras golondrinas. Bueno, un poema tal vez máis famoso de Bécquer, ¿no? E despois de moitos anos, por unhas casualidades e convergencias luminosas en Sevilla, pois... surgiu a posibilidade de facer un disco dedicado a Bécquer, que foi o fruto, o meu traballo fruto do confinamento. Así que, como dice, moi feliz Fran, non hai mal que por bien non venga. Exactamente, pois pues, é o que decía, que os que queiran achegarse precisamente ao Teatro Apolo poderán mercar tamén ese disco dedicado a Adolfo Bécquer que contén varias cosas. A mí gustame logo despois os conceptos, pues, baixar o hall do teatro e asinar os libros e discos e escoito a xente que me contan unhas historias que para min son un chute. Ti eres sempre moi amable e sempre nos... Eu queria preguntarche, ti tú vexes en Cambados, non? Estudié 4 anos cos Freis Salesianos. Ele, sí. 3 anos en Cambados e 1 en Allariz. Ah. E foron 4 anos maravillosos donde, además de estudiar moitas asignaturas, incluso griego, latín, música, porque facíamos moitos deportes, íbamos a facer paseos á la montaña, paseos a Engallariz, ao mar, que estaba ali pegando o pazo onde sí, estaba sí. E onde está o Colegio de Salesianos. Sí, que cantamos, sí. Teníamos unha rondalla, fixamos el Babrita Lavapiés, el Rei que rabió. Eu tamén estudié en Gallariz e en Cambados. E en Cambados. Con Salesianos. Os Salesianos, sí, con Don Andrés. Escoita, de Lí íbamos a... En Gallariz íbamos a Xinzo, a coller ras. Non sei se ti tamén... Ah, sí. Mira, o outro día entrou unha visita en Facebook, decía, bueno, moito éxito en Barcelona, saludos o recordos desde Gins de Línea. Son de Gins, dalle recordos a la laguna de Antela. Daquela ainda había lagunas. Ya xa non hai laguna, ahora non. Claro, desecaron para poder convertila en... convertila en outra cosa, non? Vamos a hacer unha excursión a laguna de Antela. Sí. Metimos nunha charca e había sanguijuelas. Salíamos con sanguijuelas pegadas así nas pernas. Nunca vi unha cousa igual. Pois que me dixo que tuveras en Cambados foi unha amiga nosa, Merche Álvarez, que ten atrofia muscular espinal e ela pois ten moita amizade co equipo do colexio, e entón lhe dixo, sabes quen estuvo aquí neste colexio? Me dixen eu, o meu compañeiro Xulio, sí. Digo, dice, bueno, o teu compañeiro Xulio non sei, pero que estuvo foi Amancio Prada. Bueno, pues sí. Eso estuve en 2 años. Pues estuve hai un par de meses, porque fui a dar un concerto no mosteiro de Armenteira. Ah, precioso tamén. Gústame sempre que podo pasar por ali e ver aqueles magnolios, sí, os naranxos, sí, os naranxos, e aqueles patios. Bueno, ahora está un pouco triste aquilo, está moi sí, desangelado, bueno, porque sí, cando daquela había 300 rapaciños ali que estudiábamos, era a única forma de poder estudiar cando os fillos de labradores, sí, pero bueno, ahí están. Yo teño un compañero de clase que está ali, Hermenegildo. ¿Mm? Un saludo desde aquí. Muy bien. Internautas. Pues, de verdade, sí, un saúdo dentro das ondas, moi ben. Amancio, que te desexamos te moitísimo éxito nese teu libremente que vas a facer o luns, e que moitísimas gracias por atendernos, porque non todos os grandes artistas son capaces de chegarse, sí, tan fácilmente conosco. Exactamente, que están a os grandes artistas somos pequenos. Gracias, moitas gracias. Tú eres humilde. Bueno, vémonos no Apolo. Vale. De acordo. Ata luns, no Teatro Apolo. Moi ben. Moitos éxitos, moita sorte. Tá logo. Unha aperta. Gracias. Igualiño. Despedimos a Amancio coa propia música del, non? Exacto. Vamos alá. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus sonhos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboredas, pinares que moi o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento, muiño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas timbradoiras da igresiña do lugar, amoriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor, camiñiño santro milho, adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nasci, deixo a aldea que conozco por un mundo que non vin, deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero que pudera non deixar. Adiós, adiós que me vou, herbiñas do campo santo, donde meu pai se enterrou, herbiñas que viquei tanto, terriña que nos criou. Se oyen longe, moi longe, as campanas do pomar, para min hai coitadiño, nunca máis han de tocar. Se se oyen longe, máis longe, cada bala da endelor, come sollo sin arrimo, miña terra, adiós, adiós. Adiós, tamén, queridiña, adiós por sempre, quizáis, digo cheste adiós chorando dende a beiriña do mar. Non me olvides, queridiña, si morro de soidas, tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus sollos, non sei cando nos veremos, non sei cando nos veremos. Radio Samboy.